Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, ömürlerimiz vefa ettikçe sizlere ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden, tabi bununla birlikte tehlikelerinden bahsetmeye devam edeceğiz inşallahurrahman. Şimdi geçen derslerde de dedim, kazanmaktan daha zor olan muhafaza etmektir. Kazanabiliyoruz bir şeyler, namazlar, oruçlar, teravihler, teheccüdler, mukabeleler, hatimler. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu arada kazandıklarımızı koruyabiliyor muyuz? Oruçlarımızı muhafaza edebiliyor muyuz? Yoksa orucu deldiriyor muyuz? Şu oruç bir kalkandır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu: "Es-siyamu cünnetün." Oruç bir kalkandır. Yani kalkan ne yapıyor? Adamı harpte düşmanların işte mızraklarından, oklarından muhafaza ediyor. Canını koruyor. Oruçta insan ne yapıyor? Allah-u Teala'nın azabından, gazabından, cehennemden koruyor. Çünkü Allah için aç susuz kalıyor. Tabii niyeti halis ise, riya yapandan bahsetmiyoruz. Gösteriş yapan şirke düşmüştür. Allah için olmayan bir şey kalkanlık yapamaz. Yani insanı muhafaza edemez. Oruç bir kalkandır. Fakat malem yakırık, deldirmedikçe, yani kalkan ne vakit iş görür? Delik değilse. Ama bunu deldirirse, yırtarsa, yıpratırsa orucun kalkanlığı bozulur. Çünkü neden? O delikten, yarıktan düşman gelir sana yine. Nefis ve şeytan sana bir zarar ulaştırabilir. Onun için kalkanı iyi muhafaza etmek lazım. Deldirmemek lazım. Kalu ya Resulallah, dediler ki, ey Allah'ın elçisi, bin beyakrikuha, kalkan neyle yarıyor, neyle deldiriyor? Bir insan oruç kalkanını neyle iptal eder? Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir kedibin ev gıybetin. Yalanla veya gıybet ile. Yani yalan konuşmak artık normal, mutat diyelim. Mutat hale gelmiş. Yani alışkanlık haline gelmiş. Herkes yalan söylüyor. Bakıyorsun hacısı hocası yalan söylüyor. Efendim olmayan bir şey, olmamış bir şey söylüyor. Bu yalan demek. Ondan sonra mübalağa yapıyor. Yani abartıyor. Biri beş yapıyor. Bu da yalan. Yalanın küçüğü olmaz, büyüğü olmaz. Bu yalanlar ne yapar? Kalkanı deldirir. Bir hanım çocuğa elinde bir şey mi gösteriyor ya da gel şeker vereceğim falan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Gelseydi verecek miydin? Dedi verecektim ya Resulallah, şekerim vardı yani yanımda, çocuğa verecektim. Buyurdu ki vermeseydin yalancı olurdun. Dedi ya Resulallah, bu da yalan mı sayılıyor? Buyurdu ki evet, yalanın küçüğü tüktebus sagiratü küzeybeten, küçük yalan yalancık olarak yazılır. Büyük yalan büyük yalan olarak yazılır. Yalanın küçüğü büyüğü olmaz. Yalan yalandır. Yani bir laf söylüyorsun. Tabii burada ahde vefasızlık var, söz bozmak var, hıyanet var. Yani mesela gel şunu vereceğim diyorsun, gelse vermeyeceksen bunda bin türlü günah kısmına girer. Ama yalandan da nasibi vardır. Çünkü neden? Bir şey konuşuyorsun ya, vereceğim. Halbuki vermeyeceksin. Vermeyeceksen yani oldu yalan. Ne kadar ince düşünmek lazım. İnsan ne kadar rahat konuşuyor. Ne kadar boş konuşuyor. Ne kadar fuzuli konuşuyor. Estaizu billah. Ma elfizu min kavlin illa ledeyi rakibun atid. İnsan ağzından ne söz atsa dışarı, yani şimdi büyükler diyorlar ya, konuşana kadar o senin esirindir. Yani içeride tutsak duruyor. Tabii canın çok konuşmak istiyor falan. Konuş diye nefis şeytan da teşvik yapıyor. Söyle bunu, şöyle söyle, böyle söyle. Bayağı bir harp yani. İnsan devamlı harptedir, mücadele ediyor. Orada mesela diyor ki işte söyleme, konuşma, şöyle olur, böyle olur. İşte efendim yalan olur, yanlış olur, gıybet olur, dedikodu olur, iftira olur, malayani olur, fuzuli olur, batıl olur, boş olur. Yani dünya kadar tabii bu, ne diyeyim size, burada mücadele ederken bir insanda ilim olması lazım. Takva olması lazım. Yani Allah'tan korkacak, haramlardan sakınacak. Bir de neyin ne olduğunu bilecek. Adam zaten ben ne istersem konuşurum şeklinde bir yanlış bilgisi varsa bu adam zaten ne yapamaz? Efendim sistemi işletemez. Yani neyi konuşayım, neyi konuşmayayım? Bu öyle durduğu yerde kalır. Ama bir adamda iman varsa, ilim varsa, çünkü yalan, gıybet, dedikodu, iftira hepsi farklı şey bak. Yani bunların hepsinde fark var. Bu farkları fark edebilmesi için ilim lazımdır. Bilgi lazımdır. Ahlakla ilgili, yani işte İhya-ül-Ulumiddin'de İmam Gazali Hazretleri'nin olsun vesaire, Kutül Kulüp'te olsun, daha sonra birçok ulemanın, meşayihin ahlak ve mevaiz, yani vaaz, nasihatler ve ahlakla ilgili kitapları vardır. İşte Tarikat-ı Muhammediye de bunlardan biridir. İmam Bilgivi'nin buralarda insana, yani efendim gözün afetleri, kulağın afetleri, işte efendim yani neye bakarsan başına bela açarsın, ne konuşursan başına musibet gelir. İşte yani günah bakımından musibet ile gelip de hemen araban çarpmaz yani. Benim araba çarpmadı, düz gitti diye sen de ben düzgün adamım zannetme. Çünkü dedi Allah Teala imtihan eder. Herkese aynı anda belayı verse zaten memlekette gezen kalmaz. Herkes devrilir çünkü herkesin günahı var. Mevla peşin vermez cezayı. Estağfirullah. وَلَوْ يَاخِذُوا اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ İnsanların yaptıkları zulümler, şirkler, haksızlıklar, iftira büyük zulüm. Adamın yapmadığı bir şeyi yaptı diye katıyorsun. Gıybet büyük zulüm. Adam yanında değil. Kendini müdafaa edemiyor, cevap veremiyor. Adamın aleyhine bindiriyorsun. İnsanlara zulümleri sebebiyle Allah belalarını peşin verecek olsa مَا تَرَكَ عَلَى الظَّهْرِ يَا مِدَابَّهِ Yerin üstünde gezen bir canlı böcek bile terk etmez. Yani ne demek? İnsanların günahlarının şahmeti, uğursuzluğu ve nuhuseti o kadar büyüktür ki onların günahları hayvanların da helakine yetecek kadar sebeptir. وَلَنْ يُوَخِرُهُمْ اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّى Herkesin muayyen süresi var. Yani ölmesi için vakit belirlenmiş veyahut da belası için işte 10 sene sonra felç olacak. Veyahut işte 5 sene sonra depremin altında kalacak. Neyse yani herkesin bir vakti var. Ya bir bela ile ölür, ya belasız ölür, yatağında ölür. Allah onları ne yapıyor? Tehir ediyor. Ne zamana kadar? Efendi Hazretleri buyurdu ki saatli bomba kurulmuş. Yani Mevla şeyi kurmuş. Tık tık tık hani o vakit dakikalar geçtikçe onun ayarı var. Mesela vakti gelir gelmez kendi kendine infilak ediyor. Onun için ölüm de böyle bir şeydir. Allah'ın belası böyle bir şeydir. Vakitleri muayyendir. Hiç kimseden kaçacak yani efendim aşacak değildir. Hiç kimse de kaçıp kurtulacak değildir. Ve ma antum bi mucizin. Kur'an-ı Kerim birçok ayette kullar beni aciz bırakamazlar. Ve ma antum bi mucizin. İnnemâ tu'adûne le'âd. Kullarım size vaat edilen azaplar, tehditler. Mesela zina edersen şöyle, içki içersen böyle, kumar oynarsan şöyle. Gıybetin belası bu. Bunlar hepsi size vaat edilmiş. Yani vaid deniyor Arapçada tehdit tarafına. Vaat, müjde tarafına vaat deniyor. Korkutma ve azap tarafına vaid deniyor. Size vaid olunanlar, korkutulduğunuz, uyarıldığınız hususlar leat, mutlaka elbette gelicidir. Geldi işte çoğuna, görmüyor musunuz? Mezarlarda yatanların durumu nedir? Bu milyarlarca insan kabirde yatıyor. Bunların hepsine Allah uyarıcı gönderdi. Dün sohbette söylüyordum işte, oradan geçtim bir taraflara, dönemedim o taraflara. Sonra teravide aklıma geldi. Estaizu evelem nuammirkum ma tedekkeru fi men tedekkera. Buraya kadar geldiydim buraya anlatırken. Yani Allah size, cehennemdekiler bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ve mestarihune fiyâ. Medet, imdat. 500 sene, 1000 sene bağırmak var. Rabbena ahricina. Ey Rabbimiz bizi çıkar buradan. Ne'amel salihan. Salih ameller işleyeceğiz. Gayrallezî kunnâ ne'amel. Dünyada yaptıklarımızı yapmayacağız. Başka şeyler yapacağız. Yani namaz kılmazlık kılacağız, oruç tutmazlık tutacağız, teravih kılmazlık kılacağız, Kur'an okumazlık okuyacağız, zikretmezlik zikredeceğiz, şükretmezlik şükredeceğiz, gıybet ederdik etmeyeceğiz, yalan konuşurduk konuşmayacağız, dedikodu yapardık yapmayacağız, laf taşırdık taşımayacağız, iftira yapardık yapmayacağız. Efendim, faiz yerdik yemeyeceğiz, faiz verirdik vermeyeceğiz, rüşvet alırdık almayacağız. Yani yaptıklarımızı yapmayacağız. Yapmadıklarımızı yapacağız. Ne'amel salihan gayrallezî kunnâ ne'amel. Çünkü yaptıklarımız bizi helak etti. Yaptıklarımız bizi, başımızı belaya soktu. Bizi cehennemin dibine indirdi. Şimdi burada inim inim inletti. Onun için yanlış yapmışız. Ya sana burada vaaz ediyoruz be mübarek adam ya. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Kendi kafamızdan haşa uydurmuyoruz. Hakikatleri size beyan ediyoruz. Biz size ne anlatıyoruz ya? Şimdi sen gelmişsin orada diyorsun ki biz yaptığımız işlerle battık. Biz bunları yapmayacağız. E ne anlattık sana işte? Yapma bunlar dedik. Kendimize de sana da söylüyoruz burada. Sohbet dinlemezsen, vaaz dinlemezsen, dinleyen bile doğru yolu bulamıyor. Ya dinlemeden nasıl bulacaksın? Yani her dinleyen doğru yolu bulamıyor demek istiyorum. Her vaaz dinleyen düzelseydi memlekte bozuk adam kalmaz. E sen bu kadar nasihat dinliyorsun hala Allah'ın razı olmadığı işleri yapıyorsun. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Mevla da cevap veriyor. Evelem nuammirkum ma tedekkeru fimen tedekkera. Peki ben size ne kadar ömür verdim? Öğüt tutanın vaaz dinleyip, nasihat kabul edip amel etmesine yetecek kadar bir hayat vermedim mi size? Yani mesela ne dedim? İşte oradan geçtim. Bu İşan Nuri'nin sahabeden biri hiç namaz kılmadı dediği zırvasına. Oradan öyle takıldık gittik yani. Esas oradan buraya geçiyordum da. Şimdi adam çocuk buluğa ermiş. Abdestin namazını kılmış. Bir sene sonra ölmüş. E Mevla onu cennete koymaz mı? Koyar. Çünkü neden? Vaaz nasihat kabul edip amel edecek kadar ömür vermedik mi size buyurması için? Bunu yarın bu sitemi, bu azarı, bu azabı yapabilmesi için insana fırsat vermiş olması gerekiyor. Hani Allah'a bir şey vacip anlamında konuşmuyorum. Ama bu sözden o anlaşılıyor demek istiyorum. Kendi vaadinden. E o zaman bu çocuk bir sene namaz kılmasa cennete girmesine yetiyor. Bir gün kılsa, e çünkü öldü. Öldü yani peşine. Bir gün buluğa ermiş, bir gün sonra ölüyor. Cennete girmesine yetiyor. Veya işte sahabeden biri Müslüman oldu. Müslüman olur olmaz da daha yolda Müslüman oldu yani. Sahabenin kafilesine katılmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdı. İslam ona tebliğ edildi. O da iman etti. Hemen de harp patladı. O da hemen gitti düşmanla savaşırken şehit oldu. Daha gusül abdesti alamadı. Efendim bir vakit namaz vakti çıkmadı. Girmedi çıkmadı. Daha o arada çok acele olduğu için alnı secdeye değmemiş diyelim. Şimdi bu sahabeden oldu mu? Oldu. Çünkü Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Müslüman olarak gören sahabedendir. Ve külle vaadallahu'l husna. Allah bütün sahabeye cenneti söz verdi. Ayet-i kerimesinin müjdesine dahildir ve naildir. Peki bu adam bir vakit namaz kılmadı. Kılmadı ama Mevla buyurur ki ben size öğüt tutanın vaaz dinleyip amel edecek olanı yetecek kadar ömür vermedim mi? Bu zata ne kadar ömür verdi? Orada sahabe Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra ilk farz ne oldu ona? Cihattaydılar. Savaştaydılar. O anda abdest, gusül, namaz durumu yok idi. Hemen harp patladı. Ve hemen cihata girdi. Ve girer girmez de şehit oldu. Bu kişiye yetecek kadar ömür vermiş oldu mu? Oldu. Çünkü neden? Müslüman olduktan sonra ilk farz, Müslümanlarla birlikte savaş olduğu için kafirlere karşı ilk farz cihat idi ona. O anda onun için cihat idi. Ve o farzı yerine getirirken de şehit oldu. Mevla buna sen bir vakit namaz kılmadın der mi? Niye? Vermedi ki ona ömür. Yaşatsaydı kılacaktı. Şeyh Şah Nuri'nin lafından gittim oraya. Hiç namaz kılmadan cennete girilir mi demişti spiker. O da demiş ki ben öyle bir sahabi biliyorum. İlaçını okusana Bektaşi gibi namaza yaklaşmayın diyorsun duruyorsun. Sarhoşken yaklaşmayın da. Sarhoşken yaklaşmayın. Yoksa namaz kılmayın mı diyecek Allah Celle Celaluhu. Burada da öyle sahabi biliyorsun. Çünkü neden? O Allah yolunda canını verdi. Namaz kılacak vakti yoktu ki. Son dakikada Müslüman olur olmaz şehit oldu. O, ne alakası var? Sanki sahabeden yaşamış da uzun namaz kılmayanlar var. Haşa kella. Böyle bir şey milletin kafasına uydurmuş. Şimdi oradan ileri başka konulara geçtim herhalde dün. Sonra aklıma geldi. Yani Mevla ne buyuruyor? Ben sana vaaz-ı nasihat dinleyip amel edecek olana yetecek kadar ömür vermedim mi? Ne bağırıyorsun cehennemin dibinde? Ne inliyorsun? Çıkarın beni, çıkarın beni. Rabbena ahricna ya Rabbimiz çıkarın, çıkar bizi, çıkar bizi. Ne konuşuyorsun? Ben sana verdim mi ömür? Ha, bir sene verdiğine bir seneyi sorar. Bir dakika verdiğine bir dakikayı sorar. Bunu verdikten sonra mükellef olursun. Mükellef olduktan sonra sana kaç saniye bile verdiyse o anda Müslümansın, Müslümansın. Müslüman olarak iman ettin, İslam'ı kabul ettin, birkaç saniye sonra öldün. Mevla sana namaz abdest sormaz. Çünkü ömrün yetmedi ona. Ama 10 sene yaşayana buluğa erdikten sonra diyelim 12 yaşına balik oldu, 22 yaşına vefat etti. Bu adama Mevla ne sorar? 10 senenin namazını sorar. Orucunu sorar, Ramazan'ını sorar, vardıysa malı zekatını sorar. E tabii ki zengin değilse hacca niye gitmedi? Daha 10 senede hacca gidilmez mi? 10 senede insan kaç kere hacca gider? Sen. E ben genç idim, şu idim, bu idim. E ne belli senin genç kalacağın? Efendim veyahut da yaşlanacağın, ölmeyeceğin. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. E malın var mı? Varsa zengin sınıfındansın. Yani şeriata göre zengini bahsediyorum. Nisaba malik olması vesaire. Sağlığın var mı? Sıhhatin de var. Felç değilsin, bir şey değilsin. Yol emniyeti var mı? Var. Güvenceli, herkes gidiyor, geliyor. Şartlara aitsin. O zaman sen 20 yaşında ölünce Allah bana haccı sormaz. Niye? Millet hacca 40'tan sonra gidiyor, 60'tan sonra gidiyor. Ben de derim ki ya Rabbi ben daha gencidim. Öyle bir şey olur mu? Namazın genci var mı? Orucun genci var mı? Efendim sen şimdi gencim diye oruç tutmasan olur mu? Gencim diye de hacca gitmesen olmaz. İlk fırsatta gideceksin çünkü nisaba malik oldun. Nisaba malik iken artık hac sana farz olmuş bir kere. Ömürde bir kere. Çünkü bak insan 20'de ölüyor, 30'da ölüyor. Öyle herkes 60'a 70'e yaşayamaz ki. Yani Mevla sana farz yönelmiş sana. Farz gelmiş başına konmuş senin. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun için sorar sana. Nasihat tutacak adama yetecek kadar ömür verdim mi sana? 10 sene büyük zaman. 2 sene bile büyük zaman. 2 kere haç olmuş. Yani gidebilirdin. Efendim. Yani ne sormaz sana? 10 senelik hayat sürmüşsün buluğdan sonra 20 senelik namaz niye kılmadın? Veya niye sen 30 sene oruç tutmadın ya? Bunu sormaz. Çünkü vakit gelmedi üzerine. Yani sana o fırsat verilmedi. Verilmeyeni sormaz. La yukellifullah nefsen illa ma ataha. Allah Teala hiç kimseye sormaz ancak neyi sorar? Neyi verdiyse onu sorar. Para verdiyse zekatı, sadakayı, fitreyi sorar. Para vermediyse bunları sormaz. Sağlık verdiyse, para verdiyse haccı sorar. Sağlığın yok veya paran yok. İkisinden biri olmasa yol güvenliği yok vesaire gidemiyorsun, gelemiyorsun, yollar tıkanmış falan. Haccı sormaz sana. Vermediği imkan. Vermediğini sormaz. Peki ben size ömür verdim mi? Verdim. Şimdi senin burada cevap vereceğin bir mazeretin, ortaya koyacağın bir özrün, bahanen var mı? Yok. Ve câikum nezir. Uyarıcı geldi mi size? Uyarıcı ne demek? Vaaz eden, nasihat eden, tebliğ yapan, işte bizim gibi ayet okuyan, hadis okuyan, ahiret var, azap var, ölüm var, kabir var, cennet var, cehennem var diye anlatan geldi mi size? Cehennemde yananlar diyemiyorlar ki gelmedi bize. İşte başka ayetlerde de soruyor tebarek ede. Elem yetikum nedir? Uyarıcı gelmedi mi size? Galu bela. Gelmez olur mu? Geldi ya Rabbi. Kad cana nedir. Bize vaaz eden, nasihat eden uyarıcılar geldi. Fekezzebna. Biz yalanladık, inkar ettik. Ölmekten sonra dirilmek mi olur? Kabirden sonra kalkmak mı olur? Cehennem ne, nerede şimdi? Niye göremiyoruz? Bir şeyler. Uydurduk, kaydırdık. Yalanladık. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Biz dedik ki Allah bir şey indirmedi ya. Peygamberim diye birisi uydurmuş falan. Haşa. Böyle dedik. Şimdi biz de bu kadar vaaz ediyoruz. Benim için ne diyorlar? Hurafeci. Ne diyorlar? Efendim uyduruyor. Haşa. Halbuki ben hep ayet hadis okuyorum. Kaynak veriyorum. Ama millet ne diyor? İşine gelmeyen de ya diyorlar. Boş boş konuşuyor işte. Yok böyle bir şeyler. Ne yok böyle bir şeyler ya? Ben var derken 40 tane kaynağa dayanıyorum. Sen yok derken nereye dayanıyorsun? Duvara dayanıyorsun. Koltuğa dayanıyorsun. Yarın da cehenneme dayanacaksın. İnentüm illa fî dalâlin kebîr. Melekler diyecekler ki siz ne büyük bir sapıklık içindeymişsiniz ya. Peygamber gelmiş, vaiz gelmiş, hoca gelmiş. Herkese peygamber gelmez. Varisleri gelir. El ulema varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir, vekilleridir. Yani onların dinini tebliğ ederler. Alâ hulefâ-i rahmetullah. Benim halifelerime Allah'ın rahmetleri yağsın buyurdu. Dua buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men hulefâk ya Resulallah, senin halifelerin de kimlerdir? Sordukları zaman buyurdu. İnsanlara hayır öğretenler. Ellezî yuslihûne mâ efsedennâs min bâdî min sünneti. Benim sünnetimi millet bozacaklar. Ehli sünneti terk edecekler. Ehli sünneti bozduracaklar. Yolumdan ayrılacaklar. Milleti ayıracaklar. Bu benim halifelerim de ne yapacaklar? Milletin bozdukları sünnetlerimi yeniden tecdit edecekler, yenileyecekler, tazeleyecekler. Yani yoluna koyacaklar. Yeniden insanlara vaaz edecekler. Bunlar benim halifelerimdir. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın alnında Resulullah'ın halifesi, halifetü Resulillah diye damga yazmaz. Öyle gidip de adamın alnına bir nur iniyor mu, buraya halife yazıyor mu diye bakmayın. Resulullah'ın halifesinin sıfatını, vasfını anlatıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bozulmuş ehli sünnetin ihyasına çalışıyorsa, kim terk edilmiş sünnetleri canlandırmaya çalışıyorsa, kim şeriat, sünnet, ehli sünnet vel cemaatten bahsedip milleti uyarıyorsa, uyandırıyorsa, o Resulullah'ın halifesidir. Hadisle sabittir. Burada gidip de kaşa vurmak, mühür vurmak, ilahiyattan şey almak lazım değil ki. Diploma lazım değil ki burada. Kim bu vazifeyi yapıyorsa Resulullah'ın halifesi odur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Melekler diyecekler. Siz ne sapıklık içindeymişsiniz ya. Yani peygamber geldi size veya vaiz geldi size. Sanki hocaları, vaizleri dinlemeyenlere peygamber gelse dinleyecek miydiler? Yani Ebu Cehil dinledi mi? Ebu Lehebe en büyük peygamber geldi, dinledi mi? Bu insanın nefsi, şeytanı efendim bırakır mı insanı? Allah hidayet vermedikten sonra azılı nefis, azılı şeytan. Adam efendim bu hocayı beğenmiyorum bilmem. Sen neyini beğenmiyorsun? Sen peygamber gelse beğenmezsin be. Beğenmediler işte, aynı tiptensin sen. Vahye tabi olmuyorsun, mantığına uyuyorsun, nefsine uyuyorsun. Canım şunu istedi yiyeyim, canım bunu istedi konuşayım, canım bunu istedi şöyle yapayım, böyle yapayım. Nasıl olacak bu? Ve kalu, sonra da diyorlar ki levkünnâ nesmav, ah biz işitseydik. Halbuki kulakları kepçe kadardı. Niye işitseydik diyor şimdi? Vaazları duysaydık. Belki de duydu, dinledi, kulağına da vurdu git. Kalp kulağıyla duysaydık, hidayet bulsaydık. Ev ne akilu? Ah biz akletseydik, kafamızı bir çalıştırabilseydik. Halbuki dünyada herif 5000 kişi yönetiyordu. Bürokrat idi veyahut fabrikatör idi veyahut bu profesör idi. Akılsız olur mu? Herif akıl testinden geçmiş. Zeka testinde mesela bilmem süper almış, deha almış. Ama cehennemin dibinde yanıyor. Ne anladım senin aklından? Akıl hangisiydi? El aklu ma'uduke amme vatnil helekat. Akıl seni uçurumlardan uzaklaştıran, tehlikelerden geri tutan, burada ateş var, azap var, uçurum var diye seni engelleyen de akıl. Aklın kelimesi, akıl Arapçadır. Akalden gelir. Akal bağ demektir. Akal bağ, akıl bağlamadan geliyor. Niçin sende akıl varsa, Efendi Hazretleri dediği gibi usturanın ağzına sürülecek kadar aklın olsa, burada seni bağlar. Nereden bağlar? Allah'ın razı olmadığı işlerden seni uzak tutar. Sende akıl ne arar? Onun için cehennemde ne dediler? Bak, ah bizim, biz işitenlerden olsaydık ya da kafamızı çalıştırsaydık. Ne demek kafamızı çalıştırsaydık? Vaaz-ı nasihatler dinleseydik, sohbet dinleseydik, hidayete erseydik, cehennemden kurtulurduk şimdi. Mâ künnâ fî ashâbis-seîr. Biz bu kızgın ateşin kızdırılmış, tutuşturulmuş adamı cehennemin adamları içerisinde olmazdık. Ne işimiz var bizim burada? Bir de bakıyorsun, ooo cehennemdekiler, tam bütün kültürlüler orada. Entel dantel orada. Proflar orada. Doçlar orada. Kamyonlar orada. Hepsi orada. E ne oldu şimdi? Biz akıllıların arasına girelim diye dünyada bunlarla beraber olduk. Şimdi meğer bunlar yanan taraftaymış. Biz de yandık. E bir daha çıkışı da yok. Görüyor musun? Fe'terafu bi zenbi. Suçlarını itiraf ettiler. Kusurlarını kabul ettiler. Neye yarar şimdi itiraf etmek? Vaaz dinlemeyen adam iflah olmaz arkadaşlar. Sohbet dinlemeyen asla kurtulamaz. Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul mü'mini. Vaaz et habibim. Senin nasihatlerin inananlara fayda verecek. Biz kimin nasihatini anlatıyoruz sana? Kendim mi nasihat ediyorum sana? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaazlarını, öğütlerini, ibret levhalerini seriyoruz gözünüzün önünüze. Onun için size uyarıcı gelmedi mi dendiği zaman gelmedi diyemeyeceksin. Millete niye mesaj çekmedin? Niye telefon açmadın? Allah razı olsun, açıyorsunuz. Haberdar ediyorsunuz iftarlarda, sahurlarda. Duyuyorum. Çok memnun oluyorum. Tebliğ edenlere dua ediyorum. Allah ne hayırlı muratları varsa onları o tebliğleri vesilesiyle baliğ eylesin. O zaman siz vazife yapıyorsunuz. Ama adam dinlemiyor. Dinlese anlamıyor. Kabul kulağını açmıyor. Kafasını çalıştırmıyor. Yani beni yoktan yaradan var. Bu ölüm neden, nasıl bir şeydir? Ne menen bir şeydir? Adam niye ölüyor? Kendi elinde olsa ölür mü? Kendi elinde değilse kimin elinde? O zaman kim düğmeye basıyor? Kim canları alıyor? Kim canları veriyor? Ana karnında çocuğu kim canlandırıyor? Bir çiğnem eti kim hareketlendiriyor? Sonra onu kim akıl veriyor? El, ayak, göz, kulak veriyor. O çocuk adam oluyor, akıllı oluyor, konuşuyor, konuşuyor. Sonra birden en akıllı adam küt birden ölüyor. Bu adamı kim devreye giriyor? Kim düğmeye basıyor? Bu kimin elinde? Mevla Teala'nın yedi kudretinde. Tasarrufu dahilinde. O zaman Allah var. Ya öldürecek Allah varsa, şimdi de yaratan, yöneten Allah var. Yöneten Allah varsa gözetleyen Allah var. Her şeyi gören Allah var. Bilen Allah var. Celle Celal. O zaman sen nasıl sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezersin? Size bir hayat vermedik mi? Ömür vermedik mi? Yetecek kadar. Vaaz dinleyip amel edecek kadar. İşte bir şey anlatıyorum. Sübhanallahü ve hamdi. Bir dakikada okuyorsun. Amel edecek kadar ömrün yok mu şimdi? Her gün bu kadar nasihatlerde dualar öğretiyorum. Namazlar öğretiyorum. Kılacak kadar vaktin yok mu şimdi? 5 vakit namazı 24 saatte kılsan 20 dakikanı almaz be. Yok mu senin bu kadar 24 saatte vaktin? Sen Allah'ın bu kadar verdiği nefeslerden, vakitlerden Allah'a 20 dakika, 30 dakika veremiyor musun? Bu ne hayasızlık, ne utanmaz bir şeylik ya. Şimdi giriyorsun cehenneme girdikten sonra çıkart bizi ya Rabbi, çıkart bizi ya Rabbi. Başka işler yapacağız, yaptıklarımızı bırakacağız. E ben size ömür vermedim, verdin. Uyarıcı gelmedimse, geldi. Madem geldi, vaaz geldi, vaiz geldi, fezûkû. Öyleyse tadın bakalım. Belanızı bulun bakalım. Baklava yer gibi şimdi de ateşi yiyin bakalım. Femâliz zâlimine min nasîr. Zalimler için hiçbir yardımcı yok. Ben yardım etmiyorum, Allah buyuruyor. Kimseye de yardım etme izni vermiyorum. Bütün peygamberler gelse kafirlere şefaat edemez. Cehennemdekilere şefaat edemez. Yani ebedi girenlere, kafirleri kastediyorum. Müşrikleri kastediyorum. Zalim. Niye zalim? Allah'a ibadet edeceği yerde nefsine taptı. Mevla'yı dinleyeceği yerde Leyla'yı dinledi. Ondan sonra efendim Kur'an'a uyacağı yerde nefsinin hevasına uydu. He? Şerata, sünnete bakacağı yerde onlar gitti İsviçre kanunlarını aldı getirdi. Başımıza bela etti. Efendim zalim demek yersiz iş yapan demek. Zulm zulüm ne demek? Bir şeyin mahallenin gayrine koyan demek. Buranın yerinde olan bu taşı kaldı buraya koydun. Ne olacak? Ağacın yeri burak. Söküyorsun ağacı yerinden, kaldırıyorsun buraya. Kurudu ağaç. Tutan bir daha orada. Yeri buraydı. İşte sen ne yaptın? İbadatı, taatı terk ettin. Rabbine isyan ettin. Şeytana itaat ettin. Eleme adileküm ya beni Adem'e. Ey Ademoğullar, ben size söz vermedim miydi? Emretmedim miydi? Vasiyet etmedim miydi? Ellâ teabdü şeytan. Şeytana tapmayın diye. İnne ölüküm adûm mübin. Aşikar düşman, baba düşmanı dost olur mu size? وَنِعْبُدُونِ Siz ancak bana kulluk edin. هَذَا صِرَاتُ مُسْتَقِيمٍ Bu dost doğru yolu niye terk ettiniz Allah buyuruyor. Şimdi tadın belanızı bulun bakalım. Zalimlere yardımcı yok. Onun için yarın ahirette yardımcısız kalmadan yardımcılar şefaat edecekler dahi bize şefaat edemeyecek bir hale kendimizi, nefsimizi elimizle belamıza atmadan, ateşe atmadan evvel şu saatlerde, şu iftar saatleri, şu cuma saatleri, şu kabul saatleri Güneş batmaya yaklaştı şimdi, birkaç 20 dakika bir şeyler var. Bu aralar kabul saatleridir. Gizlidir. Bir an çatıp geçiyor. Cuma günü birkaç rivayet var. En kuvvetli rivayetlerden biri de güneş batmaya yakın. Oturun tesbihinizi çekin, oturun istiğfarınızı yapın. Sübhanallah ve hamdi okuyun bir yandan. Ya Erhamer Rahimin okuyun 100 kere bir yandan. Estağfirullah okuyun en az 70 kere bir yandan. Allah'tan hafif deyin bir yandan, sohbet dinleyin. Ve böylece azaplardan kendinizi, canınızı emniyete alın. Bir kısa ara veriliyor herhalde. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulullah ve ala alihi ve sahbihi. Bir evvelki bölümde de beyan ettiğimiz üzere Allah-u Teala bize ömür verdi, hayat verdi, Rabbimiz bize imkanlar verdi, sohbet dinleme imkanları verdi, ayetler, hadisler okutturuyor, başımızdan aşağı dinlettiriyor. Şimdi artık insan ben duymadım, bilmedim, bana vaiz gelmedi, ayet hadis okunmadı diyemez. Onun için artık insan çok dikkat edecek. Pay kalmadı. Ömürler bitiyor. Ahiret yaklaşıyor. Her an, her gün bu kadar insan ölüyor. Bunların bir kısmı bizden genç, bizden sağlıklıyken ölüyor. Yarın ahirette azabı boylamamak için bugün laf dinleyelim. İsma'u ve ati'u. Dinleyin, itaat edin. Dinleyin, ayet dinleyin, hadis dinleyin. Rabbinizin beyan ettiklerinden istifade edin. Ondan sonra Rabbinize itaat edin. Fakat itaat ettik, dinledik, işte namaz kıldık, oruç tutuyoruz. Efendim bu kadar bir zaman içerisinde bugünkü orucu yamalamamız lazım. Niye yamalamamız lazım? Yırttık da onun için. Yani kalkanı deldirdik. Sıyam cünnetün. İşte ilk okuduğum hadis, oruç kalkandır. Malem yakrika, deldirmedikçe kalkandan faydalanır. Dediler ya Resulallah, neyle deldirir? Bir kedibin ev gıybetin. Yalan konuştu, deldirir. Gıybet etti, deldirmiş olur. Şimdi bunu yamalamak için mesela El-İhtiyatat kitabında, bizim El-İhtiyatat isimli kitabımız var. 24 ihtiyatlı amel. Hakim Tirmizi Hazretleri'nin eseridir. Biz tercüme ettik. Mesela orada sonunda duaları tekrar bir araya getirdik tekrar. Bir adamın aleyhine gıybet etmişse, bir adama iftira yapmışsa, bir adama buhtanda bulunmuşsa, işte vesaire. Bu adamdan helallik alabilmesi için, onun için istiğfar etmesi lazım. Kefaretül gıybeti, gıybetin kefareti, yani bir insanın olmadığı yerde aleyhinde konuşmuş olmanın, büyük bir günahı var. Bunun kefareti suçun temizlenmesi ve örtülmesi için el istiğfar. İstiğfar edecek. Kime istiğfar edecek? O gıybet ettiği adamın günahlarının af olması için af isteyecek. İstiğfar edecek. Kaçıncı risale o adı? Risale kaçıncı risale? Yani bu 65. kitabım benim. El-İhtiyatat. Bunun sonunda mesela 132. sayfede gıybet, iftira ve eziyet, insanlara kefaret için okunacak istiğfar. Ondan sonra bu istiğfarla amel edecek. Yani çünkü hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tabii ki adamın kulağına ulaştıysa illa helallik isteyip alması lazım. Ama çoğu gıybetler adamın kulağına ulaşmıyor. Aramızda kalıyor. Bu zaman aramızda kalıyorsa bunu konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Nasıl konuşuruz ya? اَيْحُبُّ حَدُّكُمْ اَنْ يَكُلَ لَحْمَا اَخِي مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Sizin biriniz kardeşinin diri diri yani ölmüş adamın etini kesip işte cesedinden ayırıp bir parça atıp ağzına yemek sever misiniz? Hiç sevmezsiniz Allah buyuruyor. Ya hiç yenir mi ya insan? Ne dirinin ne ölünün eti yenir mi ya? Yanmayan mıyız biz? İnsan eti yiyeceğiz. En sevilmedik iş, insanın midesi kalkar ayağa ayağa yani. Kusar yani. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu her dakika Mevla buyuruyor? Niçin? Adam yanınızda olsaydı yanında konuşamazdınız bu lafları. O tabii yanınızda olsaydı diri gibi olurdu. Şimdi yanınızda değil, yanınızda değil diye rahat rahat konuşuyorsunuz. Yanınızda olmayınca o adam ne gibi oldu? Ölü gibi oldu. Nasıl ki ölü sana gidip cevap veremez. Yanında olmayan adam da senin ne dediğini duymaz, cevap veremez. Kendini de savunamaz, müdafaa edemez. E sen ölmüş kardeşin etini yemek ister misin? E istemezsin. E nasıl Mevla buyuruyor diye. Ama yiyorsunuz. Vettekullah, Allah'tan sakın. İnnallâhe tevvâburrahîm. Yine de diyor ki tevbeleri çok kabul ederim, çok acırım. Çünkü biliyor ki bu gıybetten kimse geri duramıyor. Dır dır dır dır herkes konuşuyor. Hacısı hocası bu işin içine düşüyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani gıybetten sakınmak lazım. Gıybetten muhafaza olunmak lazım. Hal böyle olunca orucu deldirmemek lazım. Neyle deldirir? Yalan konuşsa deldirmiş olur. Kalkanı yarın ahirette o oruç seni kurtaramaz azaptan. Kalkan delik, iş görmez. Yani cehennemin ateşinden sonra muhafaza edemez. Yalan konuştuğun için o gün bir yalan konuşsa, bir yalanla o günün orucunun sevabı gitti. Hani oruç bozulmadı, kazaya kalmadı, kefarete düşmedi ama sevabı, yan gelirleri vardı, yan gelirler. Hepsi iptal oldu. Katlamalar, tazifat, muzafat. Yani Mevla seni orucuna ne kadar bir oruç tutuyorsun. Yüzlerce, binlerce kat sevap veriyordu ya. Ramazan'da farzlar 70 farz kadar. Hadis-i şerifine görsene bir oruç, farz oruç 70 tane yazılıyor. Mesela bu kadar katlama. Ve men eddâ fî feridlaten kâne kemen eddâ seb'ine feridlaten fî mâsivâ. E sen ne yaptın? Bu katlamadan mahrum oldun. Yazık değil mi sana ya? Niye gıybet ettin? Ettim, ne ettimse ettim. Bir daha yapmamak lazım. E bunu yamayabilirsin. Orucun deliğini, delik açtın kalkanda. Yamayabilirsin. Neyle? Dördüncü ihtiyat. 132. sayfada Allah mağfirli ve lükülü men zekertuhu bisuin diye devam ediyor. İki satır bir şey. Manayı da düşüneceksin. Beni de imanlı erkeklerle, imanlı kadınlardan, Müslüman erkeklerle, Müslüman kadınlardan kimi kötülükle andıysam, kimi gıybet ettiysem, kime iftira ettiysem, kime haksız yere eziyet ettiysem, bunların hepsinin günahlarını mağfiret et. E ben zaten o adama kızıyorum, hiç sevmiyorum o adamı. Ondan sonra niye ben ona dua edeyim, günahları affolsun? E niye gıybet ettin? Gıybet edince hakkı doğdu. Şimdilik de aff istersen kurtulursun. Eğer onun günahlarının affı için dua etmezsen kaldı bela üzerine. Yırtığını da yamalayamadın, deliği de tıkatamadın, ahirete de bu gıybet ve dedikodu ve gıybetin açtığı yarayla beraber bu orucun yaralı ve ayıplı vaziyette mahşerde gelecek. Bu günün orucu. Onun için bizim milleti uyuması lazım. Yani uyanık durma elverişli bir tipte değiller. Uyanık durdular mı dırdırdır çok konuşuyorlar. Tabi ne musaim ibadetin, oruçluğun uykusu da ibadettir. Hadis-i şerifte var. Nefesleri tesbihe geçer, Sübhanallah yazar. Ama işte ibadete kuvvet için uyuyan. Mesela ben şimdi cumadan geldim, biraz uyudum. Ne yapayım? Akşam şimdi işte sohbet var, teravih var, gece bir daha sohbet var. E nasıl dayanayım şimdi? Birkaç saat uyudum yani. Cumadan sonra gelince. E şimdi bu uyku ibadet olur. Niye ibadet olur? Allah biliyor ki ben sohbet olmasa, dersim olmasa, teravide kuvvet olmasa mesela dayanabilirdim. Yatsıya kadar yani uyumadan dururum. Ama şimdi yatsı yok ki, teravih var yani. Teravide ayakta mı uyuyayım? Onun için ibadete kuvvet niyet ettim. Sohbeti yapabilirim. Şimdi bu sohbeti yapamazdım gibi öyle dururdum burada. Onun için yattım. E ne oldu? İbadet oldu. Oruçluğun uykusu ibadet oldu. Niçin? İşte namazlara kuvvet olsun, zikre kuvvet olsun, teravih namazına kuvvet olsun, sahurluğa kuvvet olsun. Geceler kısa yani. Adam bir saat, iki saat uyuyamıyor bile. Onun için uysan, oruçluğunun uykuları tüm ibadet ol. Bir de oruçluyken, uyurken konuşamıyorsun. Konuşamadığın için de günaha giremiyorsun. En mühim mesele, sevabını da bıraktık, uykunun ibadet olmasını da bıraktık. Hiç olmazsa uyurken gıybet yapamıyorsun, dedikodu yapamıyorsun, iftira yapamıyorsun. E şimdi bu cep telefonları çıktı, şeye lüzum kalmadı ki. Yani insanları, efendim, insanlarla buluşup da gıybet edecektin. Şimdi zaten her dakika buluşuyorsun. İnternet elinin altında, telefon cebinde. Hemen gıybet, dedikodu, iftira, kırıla gidiyor. Onun için yalan söyleyen orucunu deldirmiş olur. Gıybet eden orucunu yırtmış olur. Kalkanını, efendim, yırtmış olur. Bunu yamalamak lazım. Yamalamak için istiğfar lazım. Ama ölene güne estağfurullah diye olmaz. O gıybet ettiğin adamın günahlarının affı için istiğfar edeceksin. Ki onun hakkından kurtulasın. Eğer duyup üzülmediyse. Duyup üzüldüyse de mutlaka helallik almak lazım. Onun için istiğfar edelim. Bak El İhtiyatat kitabı da hiç elden düşürecek bir kitap değil. 24 tane ihtiyatlı amel var. Bunların 15'i zikir ve dua ile alakalı. Hemen hemen 15-16'sı. İşte bak burada ne kadar önemli bir mesele var. Her iftardan evvel okusan onu, bugün gıybet ettiysen, bugün dedikodu ettiysen, iftira et, Allah muhafaza. Bir Müslümana eziyet ettin, anladın anlamadın, bildin bilmeden oluyor böyle bir şeyler ya. Beşeriz işte. O zaman mutlaka istiğfar. Allah'tan mağfiret talep etmek lazım. Dua etmek lazım. İnşallah. Şimdi bu gece 6. gece Allah Teala Hazretleri size teravih namazını kılarsanız Beyt-i Mamur'u tavaf edenlerin, Beyt-i Mamur ne kadar? 7. kat semada Kabe'nin üstünde. Meleklerin metafı, tavafkağıdır. Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerin ne kadar sevabı varsa hepsinin sevabını ihsan eder. Taçlar, kerpiçler, kiremitler, tuğlalar, bütün canlı cansız bütün varlıklar onun günahları için istiğfar eder. Bu gecenin teravisini kaçırmayalım. İnşallah teravih kıldığımızda Beyt-i Mamur'u tavaf eden her gün 70 bin melek tavaf eder. Kıyamete kadar bir daha onlara sıra gelmez. Kıyamete kadar sıra gelmez. Allah'ın o kadar orduları var, melekleri var. Hepsinin sevabı kadar Allah mükafat ihsan eder. Ve bütün mahlukat günahlar için istiğfar eder. Allah Teala oruçlarınızı kabul eylesin. Amin.